107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. Sempre hi ha un abans i un després. Ara toca la connexió eclèptica. Right. Divendres de 9 a 10 de la nit, al 107 sentim la música. La connexió eclèctica. Feel good. Be good on your radio. Necessiteu un traductor per entendre el que diuen les vostres cançons? Doncs amb nosaltres no fa falta, perquè us posem el millor d'ara i de sempre de la música feta al nostre país. Tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda en el Música en Joc, amb Anna Masdeu. May it be an easy... 107 Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Cent set música. Música al 100%. Connecta't a www.107musica.com. Cent set música, la més musical. Cent set música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Escolta'ns en directe a través de 107musica.com. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. 107 Esports, parlem del Girona. Alls Ribes t'ofereix tota la informació del Girona Futbol Club. Alls Ribes. Els millors alls de Girona i província. Ens trobaràs a Banyoles, al carrer Pintor Subies 72, al telèfon 972 57 07 73. Recorda, Alls Ribes de Banyoles. Els millors alls de Girona i província, al carrer Pintor Subies 72 de Banyoles, al 972 57 07 73. Alls Ribes. Doncs passen 3 minutets del punt horari de les 9 del vespre i nosaltres que continuem en aquesta segona hora i ho farem, com hem dit, parlant d'aquest Girona un Girona que ha començat a jugar a les 8 del vespre, just quan començàvem nosaltres el nostre programa, i ho ha fet amb Santa Maria a la porteria, Juanlu, Migue, Richie, David García, Tebar, Dorca, Jandro, Dani Nieto, Coro i Benja, un Girona doncs que s'ha vist superat cap allà al minut 20 amb un gol de Penya, però que de seguida ben aviat ha pogut empatar el conjunt de Raúl Agné. Nosaltres el que anirem a fer serà anar a escoltar una entrevista que mantenia el nostre company de Comradio, Didac Romagós, amb el Toro, amb Dani Acuña, un dels lesionats d'aquest Girona i que ha de veure el partit des de la grada. Després sentirem el nostre company del diari de Girona també perquè ens comenti quatre cosetes d'aquest Girona, en Jordi Roura, el cap d'esports del diari de Girona, i també, com no, sentirem un espectador de luxe d'aquest partit, que també parlava amb ell el nostre company Didac Romagós en temps de descans, com és l'exconseller, exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal. Anem a escoltar doncs el que comentaven els diferents protagonistes a la mitja part d'aquest Girona 1, Valladolid 1. El equipo, la verdad que bastante, o sea, con mucha ganas, hemos tenido muchas opciones de goles. Bueno, lastimosamente, bueno, Valladolid ha llegado una vez y no ha marcado, pero bueno, yo creo que el equipo lo vemos bastante bien, lo veo bastante bien y creo que se puede sacar un resultado positivo aquí. A nivel defensivo nos juega muchísimo, ¿no? Sí, hemos mejorado muchísimo. Yo creo que partido tras partido el equipo va a ir mejorando cada vez a más y eso es muy importante. El Valladolid ha llegado pocas veces, una, y ha llegado dos goles. Sí, yo creo que lo veo a Girona capaz de remontar, por supuesto. Como te dije antes, el Valladolid solamente había llegado una vez claramente y ha marcado, pero bueno, yo creo que bueno, hay que esperar los últimos 45 minutos para que salga cosa mejor y yo creo que podemos remontar. ¿Y por recordar cómo está? ¿Vamos mejorando o no? Sí, vamos mejorando, ahora se ha ido bastante bien, la rodilla está muy bien y bueno, poco a poco y con paciencia. ¿Antes de lo previsto o en diciembre? Bueno, yo creo que para diciembre, enero estoy. Gracias. Bueno, nada. Para uno de Javier Acuña, que veo por partir de aquí a Jugoso, José y Conde Paitar. Any del club, no? De no parar de fer coses. Doncs això és el que ens comentava en última instància Jordi Miró, un dels responsables de l'àrea de màrqueting d'aquest Girona Futbol Club. També sentíem el nostre company, com dèiem, del Diari de Girona, el cap d'esports en aquest cas, Jordi Roure, i també un dels lesionats d'aquest Girona que per molt mala sort en tindrà doncs més o menys fins al mes de desembre, gener no podrà estar amb la resta de l'equip. I ja per finalitzar, parlava en el temps de descans també el nostre company Didac Romagós amb l'exconseller, exvicepresident de la Generalitat de Catalunya i exalcalde de Girona, amb Joaquim Nadal. Anem a escoltar el que comentava l'exalcalde de Girona. Avui empat a molts lligats, comentava el Jordi Miró, que ha trobat cul, venim des de Barcelona, no? Però he venit de Palamós i he trobat una mica de cua Santa Cristina d'Aro i he avisat en Jordi que arribaria tard. Escoltava la ràdio i he escoltat el gol que ens han fet i tres minuts després d'arribar hem empatat. O sigui, estic content d'haver arribat i d'haver vist el gol del Girona després d'una molt bona oportunitat i d'una jugada, jo crec que preparada, però que ha donat bon resultat a la sortida d'un córner amb un gol que està molt bé. Sí, quin minut ha arribat al estadi més guany? Ha arribat just al gol de l'estadi, no? Tres minuts abans que féssim el gol nosaltres. Veu esperançat amb la remuntada del Girona o no? Home, jo confio que el Valladolid és molt potent, sabem quin resultat li va fer el Nàstic fa pocs dies i el que hem de pensar és que ara la segona part el Girona ha de poder aguantar i ser capaç de, en algun contraatac, fer un bon gol. Parlem una mica política a nivell de diada, avui un dia molt, no? Jo crec que el dematí ha sigut un dia molt tranquil, que el dia l'acte a la Ciutadella ha estat molt bé, molt contingut, el Màrius Serra ha fet una cosa excepcional, ha fet una reivindicació de la llengua, tothom jo crec que ha estat a l'alçada, que ha recordat que la diada és una diada de festa, d'afirmació nacional, i jo he volgut dir que la nació és més nació si es preocupa del benestar de tothom i sobretot aquests que ho passen més malament ara que estem en crisi econòmica. Demà es comença l'escola i ja han convocat les manifestacions arreu de l'Ajuntament. El PSC suposo que també hi dona el recolzament a la immersió lingüística. Nosaltres donem recolzament a la immersió lingüística i vull recordar que el Partit dels Socialistes de Catalunya va pactar en el seu moment la llei de normalització lingüística i ha estat sempre al costat d'un model lingüístic que ha donat garantia i cohesió social a la societat catalana. Estarà demà davant de l'Ajuntament de Girona? No, perquè estaré a Barcelona al Parlament, a l'executiva del PSC i a Barcelona, però vaja, en esperit, estaré a favor de la normalització lingüística i del model lingüístic que hem aplicat a l'escola des de fa 30 anys. Gràcies, senyor Val. Moltes gràcies, bona nit, i que hagi sort a la segona part. Gràcies. Doncs això és el que comentava l'exalcalde de Girona i exconseller de la Generalitat de Catalunya, exvicepresident en aquest cas de la Generalitat de Catalunya. Parlava doncs amb el nostre company de Com Ràdio Freqüència Girona, Didac Romagós, i ho feia doncs de diferents temes de futbol, però també una mica d'aquesta Diada Nacional de Catalunya que estem celebrant avui i doncs que aquí la Sense Música s'ha viscut amb intensitat des de les 6 del matí. Hem estat en directe a la Salut de Terrades i doncs fins pràcticament fins ara mateix, fins al punt horari de les 10 del vespre, que us acompanyarem doncs aquí en directe en aquesta primera edició de la nova temporada del 107 Esports, visquent intensament doncs el que és aquesta segona part d'aquest Girona-Valladolid. De moment el tenim amb empat a un, però també doncs amb d'altres temes que anem a tractar a continuació. T'hem ofert tota la informació del Girona Futbol Club. Ha estat una gentilesa d'Alls Ribes. Alls Ribes. els millors alls de Girona i província. Ens trobaràs a Banyoles, al carrer Pintor Subies 72, al telèfon 972 57 07 73. Recorda, alls Ribes de Banyoles. Els millors alls de Girona i província, al carrer Pintor Subies 72 de Banyoles, al 972 57 07 73. Alls Ribes. Falten dos minutets per arribar al punt horari de un quart de deu del vespre, i nosaltres que continuem amb el nostre 107 Esports. El que farem ara serà anar a parlar de la primera divisió catalana, i és que avui es disputava un partit interessant, un partit entre el Palamós i el Guíxols, un derbi baix empordanès, i que s'acabava amb el resultat de 2-1, però el partit se suspenia a manca de 3 minuts per arribar al final del mateix. Nosaltres que sentirem una entrevista amb l'entrenador del Guíxols, Àngel Camafreita, que explicava doncs què és el que havia succeït en aquesta part final de l'encontre, i també doncs què li ha semblat al tècnic Ganxó el seu equip. Anem a sentir Àngel Camafreita, el tècnic del Guíxols. Bona tarda, estem aquí amb Àngel Camafreita. Estic a l'afecte. Com ha vist el partit? Home, fins que l'àrbit no ha començat a treure els ratges, el Guíxols s'ha fet. Ens ha condicionat terriblement les dues tasses que s'han fet als centrals, als abans dels 15 minuts. Aleshores, doncs, si vols o no, els nostres defensors el retreuen, el treuen la pilota jugada, l'entrat potser entren amb por perquè tenen por que li treguin la segona tarja. Hem més o menys controlat els 15-20 minuts primers, i després el Palamós ha començat a jugar, ens ha colat. Nosaltres hem tingut la sort de marcar, potser més per de mèrits que per mèrits. I després, al segon temps, nosaltres hem sortit amb una tàctica preconcebuda, no? Era al principi aguantar el primer temps, i al segon temps intentar elevar el contraatac. Què és el que ha passat? Jo, per mi, una jugada desgraciada, sobretot la nostra, li han tret retards al nostre pivot destructiu, crec que injustament, i era la segona. Aleshores, la segona, doncs, què és el que ha significat? Que en un camp tan gros com aquest, doncs, el Palamós ha començat a jugar, nosaltres hem procurat tancar-nos, però no, i la toquen molt bé, tenen una gran qualitat tècnica, i ens han sorprès una vegada per banda, el segon gol, i l'altre a la passada al centre, i bueno, un de segon que per mi, francament, jo crec que és just. Tens un equip relativament nou al que l'any passat. Sí, relativament, per no dir, tampoc coneixo la categoria, però relativament molt. Porter nou, Carlos Arribas, m'ha sorprès molt, molt bon porter. I després, bueno, sé que tens algun jugador que han vingut a tercera regional, ara aquesta categoria és tercera catalana, i tens també algun jugador que ha vingut a quarta. Quin treball s'ha de fer amb aquesta gent perquè s'ha de quedar aquesta categoria? En relació a l'últim partit que vam fer, l'alineació del darrer partit, quan vam anar al camp de Rubí, l'equip que ha pujat a tercera, exclusivament aquesta alineació d'avui eren tres jugadors que tenien continuïtat, és a dir, els altres 8 restants totalment nous. I com tu dius, doncs mira, una cosa pràctica, tant tenim gent de quarta, com tenim gent de tercera, com tenim gent de segona, la gent de l'any passat, i un, concretament en Peque, que és de tercera divisió, no? Però bueno, que tira, té raó. Què és el que hem de fer? Doncs mira, nosaltres fixem un equip, doncs que l'única cosa que volem és tractar amb molt carinyo la pilota, treballar molt per recuperar-la, tant, si ens deixen tocar, jo crec que la toquem força bé. I com es aconsegueix això? Doncs mira, amb treball, esforç, sacrifici, molt treball, molt treball d'entreno, molt treball de camp, i molta, i que els jugadors es conscienciïn que efectivament estan capacitats per jugar a Primera Catalana i treballar. I l'última pregunta, la polèmica que va portar. S'ha precipitat l'àrbit en fer acabar aquest partit? Creus que jugarà? S'ha donat per acabat? Què pensa de lo que ha passat? No sé com et dius el nom. Toni, mira, ni tu ni jo podríem ser àrbits. La veritat, aleshores és una tasca molt difícil, s'ha d'estar aquí dintre, i jo crec que bueno, ell potser ha entès que la invasió del camp era motiu de suspensió, que sabrà. No sé si el reglament diu concretament que en cas d'invasió del camp es pot suspendre el partit, perquè bueno, no és la nostra tasca, però si ell l'ha suspès, m'imagino que l'haurà suspès en coneixement de causa. I us ha perjudicat a vosaltres? T'he parlat de les dues targes primeres, dels 15 minuts, dels dos partits. Sí, aquesta acció, o sigui, ja m'ha parlat de l'altre, però aquesta acció de l'àrbit, perquè faltaven 10 minuts, si no, crec, 10, 9... No, jo crec que faltaven menys. O sigui, s'ha donat, creus que s'ha donat per dir per acabar? 3 o 4 minuts, més la prolongació. Aleshores, doncs, bueno, ells han marcat molt bé, com ho dir-te, res a dir. No crec que es torni a jugar, no? El que, bueno, jo no desitjo que el Palomós li caigui cap sanció, però bueno, el que sí que és veritat que han de controlar la seva afició, perquè més tard o més d'hora potser amb aquests comportaments tindran problemes. Moltes gràcies, que tinguis molta sort a la Lliga i que facis una bona feina amb aquests moments de joves, però, bueno, en futur. La tasca és complexa. Doncs bé, fins aquí aquesta entrevista amb el nostre del nostre company de girofut.cat que li feia el tècnic del Guíxols, Àngel Camafreita, després de tota la polèmica que hi ha hagut en el partit. Un partit que s'ha donat per acabat abans d'hora i que ara serà la federació qui haurà de decidir. Faltaven 3 minutets més el descompte per finalitzar el mateix. Nosaltres que anem a fer una petita pausa musical, tornem tot seguit després d'aquesta pausa per la música. Us deixem amb un tema de Melendi, un violinista en tu tejado. Tornem, com deien, després d'aquesta pausa per la música. Era tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas de si te quiero. Y eres tan fría, ay, como el agua que baja libre de la montaña. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos

Doncs nosaltres que arribem al punt horari de 2:45 de 10 del vespre, i ho farem, doncs ara el que anirem a fer serà recordar el partit que està disputant el Girona, a punt d'arribar a la mitja hora de joc de la segona meitat, per tant doncs un quart d'hora, però al final es manté l'empat a 0 a Montilivi, l'empat a 1 a Montilivi, el Girona 1, Valladolid 1. Nosaltres el que anirem a fer ara serà anar a recordar doncs un programa, doncs no un programa sinó un tema que hem tractat aquest estiu. Es tracta del 25è aniversari de l'estadi de Vilatenim, un 25è aniversari que es duia a terme el passat 25 d'agost, i nosaltres hi érem, recollíem opinions de protagonistes, recordin l'estadi de Vilatenim que es va construir doncs després de l'ascens de la Unió Esportiva Figueres a la segona divisió A, i era el 25 d'agost de l'any 86. Es va celebrar aquest 25 aniversari el passat 21 d'agost. Ho tractàvem amb la nostra edició d'estiu del 107 Esports, però avui en la nostra primera edició, en el nostre retorn aquí, en el nostre retorn en el nostre horari habitual, volem fer, doncs volem recordar què és el que passava aquell dia, i ara us oferim un petit recull de tot el que va ser aquella tarda d'aquell 21 d'agost, doncs fa 3 setmanetes que es produïa aquest aniversari de l'estadi de Vilatenim. Anem a sentir doncs el que us hem preparat doncs del passat 21 d'agost. Unió! Unió! Doncs avui que començarem parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres, i és que ahir a l'estadi de Vilatenim eren prop de les 2 de la tarda i van començar a arribar els exjugadors d'aquella Unió Esportiva Figueres en l'època de ara fa 25 anys, la temporada 86-87. Entre ells doncs hi havia José Manuel Esnalmané i Nito Santos, els dos entrenadors, també els Giral, Paco Boix, Quim Ferrer, també Arturo, Francesc Guitart, Pere Gratacós, Seni Comas, molts més, Antonio Cuevas, Juan Metxaca, Patxi Bolaños, tots ells van estar presents en aquest acte. Només van faltar 3 dels jugadors d'aquella etapa, com eren Tito Valor i el brasiler Gallo i l'argentí Néstor, els dos primers estrangers a la història de l'entitat. Cap dels 3 va ser impossible localitzar-los, se'ls va poder localitzar i per tant no van poder assistir aquest acte de celebració. També, i en aquest cas tampoc va ser present Emili Bach, expresident de l'època, però que va declinar en aquest cas la invitació d'assistir en aquest 25è aniversari de l'estadi de Vilatenim. Un estadi, recordem, s'inaugurava amb un partit amistós davant del Barça, amb victòria de la Unió Esportiva Figueres per 3-1, i que marcava el primer gol a Vilatenim Antonio Cuevas, i doncs va ser un dels més emocionats en sortir a l'estadi i és un dels més recordats. Nosaltres que érem allà i recollíem impressions, parlàvem abans de començar el dinar, just quan acabàvem d'arribar a l'estadi, amb dos dels jugadors d'aquella època. Sentim en primer lloc a Francesc Guitart. Vam fer un espectacle impressionant perquè hi havia molta qualitat i a més el públic ens va acompanyar molt, no? I un altre dels que també parlava just sobre la mateixa gespa de Vilatenim era en Pere Gratacós. Anem a sentir el que comentava l'exseleccionador català, també exentrenador de l'Unió Esportiva Figueres, però en aquella època, ara fa 25 anys, el central d'aquella Unió Esportiva Figueres que va inaugurar l'estadi de Vilatenim. Tothom volia jugar, però també sabien que si algun moment donat no tornes a jugar, vas jugar un altre, aquí cunyava, tots ho celebraven. No? I després, un cop fetes les fotografies de rigor, les abraçades, els retrobaments, en definitiva, direcció cap al Pa Volador de Vilatenim, per gaudir d'un dinar commemoratiu d'aquests 25 anys de l'estadi de Vilatenim. I Un cop acabat el dinar es van procedir a fer els diferents parlaments. Parlava en primer lloc Paco Martínez, capità de l'equip en aquella època, i doncs que deia que els sentiments no s'havien perdut. Anem a sentir el que comentava Paco Martínez. La història que vam assolir l'any 85-86, a part de jugar a futbol, és el valor humà que tenim d'aquesta plantilla, aquest plantet que vam tindre, i es nota que el sentiment no s'ha perdut. Un altre dels que parlava després de Paco Martínez va ser precisament l'extècnic José Manuel Esnal Mané. Anem a sentir el que comentava l'extècnic unionista. I és un amor que no pot ocorrir a los futbolistas. El ejercer tu profesión, que te paguen, disfrutar de ella y que además te aplaudan. Eso es fantástico. Y si después de al cabo de 25 años te recuerdan, ya es la repanoche. També parlava un altre personatge important, clau en aquesta construcció de l'estadi de Vilatenim ara fa 25 anys. Ell és l'exalcalde Marià Lorca, un Lorca que va fer referència a l'expresident Emili Bach, un personatge també clau en la construcció d'aquest estadi. Anem a sentir el que comentava l'exalcalde de Figueres, Marià Lorca. Avui em falten persones. Jo, possiblement, trobo a faltar el meu bon amic i president nostre, Emili Bach. És una persona que crec que feia un gran esforç personal perquè tota aquella il·lusió i aquells anys de futbol, diguéssim, privats, que disputaves anant al camp de futbol, doncs hem de reconèixer que ell va fer un gran esforç. I tancava el torn de parlaments l'actual alcalde Santi Vila, un Santi Vila que va recordar que aquest equip de José Manuel Esnal Mané, juntament amb l'equip de bàsquet entrenat per Rafael Mora, havien estat els dos grans moments dels darrers 30 anys esportius a la ciutat de Figueres. Anem a sentir el que comentava l'alcalde Santi Vila. Jo diria, si parléssim només en termes esportius, que el que va fer doncs, els equips del Mané i companyia, tota aquesta generació de jugadors que ara esteu aquí pentinant cabells blancs, juntament amb el que va fer el Rafael Mora a bàsquet, amb el primer equip de femení de bàsquet, són els dos grans moments dels darrers 30 anys esportivament parlant a la ciutat de Figueres. I un cop acabat els parlaments, nosaltres que parlàvem amb els diferents protagonistes, amb diferents dels convidats, concretament vam parlar amb dos d'ells. Primer ho fèiem amb el tècnic que va inaugurar l'estadi, també el tècnic de l'ascens, José Manuel Esnal Mané. Anem a escoltar el que ens comentava als micròfons del 107 Esports. Bueno, estem aquí amb el que va ser el míster del Figueres i que va inaugurar ara fa 25 anys a l'estadi de Vilatenim amb José Manuel Esnal Mané. Míster, muy buenas tardes y bienvenido aquí a Figueres. Cuéntenos un poco, ¿qué recuerda de la época esa en que se inauguró el estadio? La temporada anterior se había conseguido el ascenso. Cuéntenos un poco sus recuerdos de aquella época, míster. Los recuerdos son lejanos, no son muy precisos, pero sí tengo... Sí tengo presente, pues bueno, que hubo una época pues de muy buen fútbol, de mucho interés por el Figueras, por parte del aficionado al fútbol desde Girona. Era el equipo más importante de la provincia en ese momento. Había una evolución muy clara en la ciudad de Figueres. Y desde el punto de vista futbolístico, pues una gran plantilla y bueno, muy buen fútbol y había un ambiente futbolístico pues en todo el entorno. Ha cambiado mucho, ¿no? El fútbol de hace 25 años con el de ahora. No lo sigo muy de cerca, pero sí, evidentemente. O sea, ha pasado una temporada negra. El equipo, a partir de que cayó en manos de los especuladores. Y bueno, pero ahora he estado otra vez en el camino y espero que retome la senda aquella que se dejó después de estar 7-8 años en segunda división, en la élite del fútbol, hablándose de fútbol, hablándose de Figueres en términos positivos y en lugar de negativos. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegó José Manuel Esnamané aquí a Figueras? ¿Cómo fue su llegada a Figueras y su estancia aquí en Figueras, cómo fue? Pues no lo sé, pero bueno, yo entrenaba en segunda B, había entrenado para Caldas, Estado y Alavés. El Figueras, en ese momento, esa temporada había una reestructuración de las categorías. Creo que quedaban 7 equipos y el resto pues pasaba al fútbol aficionado. Entonces el presidente pues intentó hacer una muy buena plantilla y cambió de grupo y jugó con el grupo norte. Entonces entendió que tenía que dirigir el equipo pues un entrenador que conociera un poco ese grupo, y bueno, me eligieron a mí y pusieron en mis manos ese proyecto. Me imagino que por razones de conocer el grupo y el fútbol que ahí se practicaba. Porque en aquella época recordemos que había solamente 2 grupos de segunda B y entonces era, digamos, más complicado, ¿no?, que en la actualidad conseguir el ascenso. Bueno, no sé si era así exactamente. Yo creo que eran más, y yo creo que eran 8 y creo que se quedaban en 4. Vale. Entonces, una cosa así, ¿sabes? El recorte era que los 7 primeros quedaban clasificados y los otros ascendían. Pero bueno, nosotros conseguimos con holgura el ascenso y no, por eso quizás no tenga un recuerdo muy, muy preciso de cuál era la reestructuración. Pero bueno, ese fue el motivo. Y en aquella temporada, la del ascenso, un referente en el equipo, Antonio Cuevas, que fue el pichichi del equipo. ¿Qué nos puede decir de esa plantilla que tenía Mané en sus manos? Una gran plantilla, pero bueno, no solo Antonio Cuevas, que también era un goleador excelente y había estado en el Figueras años antes, en la época de su servicio militar, y bueno, tenía muy buen recuerdo y bueno, era un hombre del Atlético de Madrid que sabíamos que estaba a punto de dar el salto al primer equipo, pero bueno, no, por razones que no vienen a cuenta, no le subieron y tuvimos la oportunidad de hacernos con sus servicios. También otros jugadores de la talla de Paco Martínez, que venía de jugar en el Barça, jugar en Salamanca, en fin, eran futbolistas importantes. También jugadores del Barça Atleti como Gratacós, Guitar, Boada, etcétera, jugadores también de la experiencia de Bayona, jugadores, bueno, en fin, una gran plantilla que puestas al servicio del equipo, realmente cuajó y se hizo una gran temporada con muchísimos goles y muchísimos puntos. Pues mister, de verdad, muchas gracias por atendernos y mucha suerte. ¿Hay de qué? Doncs això és el que comentava el José Manuel Esnalmané, el míster d'aquella Unió Esportiva Figueres que va pujar la temporada 85-86 i la 86-87, just aquest proper dijous farà 25 anys i que es van celebrar i inaugurava l'estadi. També parlàvem amb la persona que el va fitxar. Actualment és l'entrenador del Lot, fa 25 anys era secretari tècnic, segon entrenador, un home de club, com ell mateix ens diu. Estem parlant, naturalment, amb en Nitus Santos. Anem a sentir el que ens comentava també en Nitus als micròfons del 107 Esports. Bueno, Nitus, avui s'ha commemorat el 25è aniversari de la inauguració de l'estadi de Vilatenim, s'ha reunit a tota la plantilla d'aquella època. Explica'ns, què recordes d'aquella època, Nitus? Pues mira, 25 anys enrere, molt jove. Jo me recordo pues, els millors anys de la meva vida amb tema futbolístic, amb tema esportiu. Llavors el Figueres veníem de ser una pinya, de ser 4 amics amb l'Emili Bach, en Quimet Romans, en Josep Serra i jo mateix portàvem tot. Jo portava l'aspecte esportiu, entrenava els juvenils, feia segon entrenador i me dedicava pues, a veure partits, a veure jugadors. Jo me recordo de fitxar l'Arturo a Lloret fent un seguiment doncs, de molt de partits. Me recordo d'anar a casa d'en Quim Ferrer a Múrcia a fitxar, d'en Baldo anar a Sevilla amb una cafeteria que també ell des d'aquí i anar un diumenge al matí i fixar-la allà, clar, són records inolvidables i que no tornen a passar mai més. I entre que jo era molt jove i tenia molta empenta i moltes ganes i potser esportivament doncs el millor o el que més me recordo va ser de fitxar en Benet, d'anar pel meu compte amb el cotxe a l'Ezama, parlar amb Iñaki Saez i demanar-li per un entrenador emergent, un entrenador que tingués ganes de sortir del País Basc i que pogués anar també a segona B, i l'Iñaki Saez doncs em va dir dos noms i entre un era en Benet. El primer que em va dir doncs era una persona amb quatre fills i afincat ja molt d'allà a Biscaia, i vaig a veure en Benet, i mira, a partir d'aquí doncs ja l'amistat amb en Benet, i va ser doncs que com en Benet doncs va ser entrenador de la Unió Esportiva Figueres. Va ser fàcil el fitxatge d'en Benet? Doncs no va ser fàcil perquè en Benet no coneixia Figueres, no coneixia, o sigui, coneixia a l'equip de la Unió Esportiva Figueres perquè s'hi havia enfrontat amb l'Alavés un any, però esclar, tu quan parles a Bilbao, un home com el Manet que vivia a Bilbao, parles de Figueres, doncs és com si a un figuerenc li parles d'Indautxo o li parles de Getxo, no? Però Getxo encara més conegut. Però bueno, llavors ell doncs es va interessar, la proposta que li vaig fer esportiva li va agradar, i bueno, jo sé que es va, abans de venir va trucar a alguns amics que ell tenia coneguts aquí a Catalunya i li van dir que era un equip en solvència i un equip que tenia moltes ganes de pujar, i bueno, i va ser així. I bueno, aquell any crec que van pujar ben bé perquè va venir en Benet, perquè va ser un canvi totalment radical de la forma de jugar i entrenar que teníem aquí abans de venir en Benet i mentre va venir en Benet. Després es va aconseguir l'ascens i la temporada 86-87 s'inaugurava l'estadi de Vilatenim. Què recordes aquell dia concretament de la inauguració de l'estadi, Nitus? La veritat és que poca cosa, perquè clar, jo era d'aquí, estava en un núvol, jo me recordo fer moltes visites d'obres al camp, perquè jo tenia moltes ganes de que el camp fes unes mides reglamentàries. Jo me cuidava només de la part de dimensions del terreny de joc i tot el, bueno, i me recordo que vaig tenir els meus problemes i les meves discussions amb arquitectes municipals que feien al camp, que poder, si no ens haguéssim posat ferms, tindríem un camp doncs, de dimensions més reduïdes, però bueno, si vam posar ferms, i me recordo que moltes visites de la inauguració. Pues home, pues jo me recordo de l'ambient, del partit, dels dies que vam preparar, perquè jo a part de ser segon entrenador i cuidar-me dels fitxatges, pues me'n cuidava de molta cosa social també del club. Jo ajudava doncs, en Quimet Romans, en Xavi Xinxó, en totes les feines que hi havia a fer socials a dintre la ciutat i a la comarca, i a mi em veies entrenant al matí i a la tarda repartint publicitat doncs, a Campmany, a Garriguella, i bueno, jo era un home de club, un home de la Milibac, i me recordo d'aquell dia de molta il·lusió i de després d'acabar el partit me recordo amb el míster d'anar a prendre's uns gin tònics d'aquells que dius hòstia, que bé que ens ho hem passat, que bé que ha quedat tot, el resultat, la gent, l'ambient, els mils de socis que es van fer nous aquell any, i me recordo d'això, no me recordo gaire res. I 25 anys després, què ha canviat, Nitus? El futbol per mi ha canviat. Jo que suposo que el futbol a nivell professional doncs deu seguir més o menys unes pautes similars, però jo evidentment després de la Unió Esportiva Figueres vaig jugar a dedicar-me a entrenar tot sol i vaig entrenar doncs uns quants anys de tercera divisió fins que vaig arribar a Parlada, que per feina, i em vaig dedicar doncs a la prioritat màxima era la feina, i vaig començar amb el futbol a Parlada, i després de 16 anys d'estar a Parlada doncs jo per mi havia acabat el futbol, perquè van ser molt, han sigut molt d'anys de dedicació, molt d'anys d'estar pendent de cada diumenge i cada dia d'entrenament i cada diumenge de futbol, i volia retirar-me, i bueno, doncs va sortir el tema de l'Olot fa 3 anys, quasi 4 anys enrere, i a partir d'aquí doncs l'Olot em va convèncer amb un projecte molt, molt maco, i estic en aquest projecte i en aquest moment estic molt satisfet d'haver-hi anat. Nitus, parlant de la Unió Esportiva Figueres, creus que en un futur la podem tornar a veure segona A, segona B, no sé, la segona B doncs, és un pèl ruïnosa, no? Però a segona A creus que se la pot tornar a veure en la Unió Esportiva Figueres? Jo crec que primer es té que tenir, en primer lloc, es té que tenir una junta que hi vagi, perquè si no, per la segona és molt difícil. En segon lloc, jo no sé si hi ha prou afició a Figueres i Comarca com per poder gaudir de la segona. Ja en aquells anys que vam estar a segona, tinguem en compte que ens va costar mantenir. El primer any va ser un èxit de públic, el segon any ja no va ser tant i el tercer menys, no? Llavors, jo no sé si tenim prou Comarca com per tenir un equip a segona. El que sí puc dir és que jo, com a figuerenc, com a soci de la Unió, el que espero i desitjo és que el Figueres vagi el millor que pugui i com més amunt millor. I llavors, no sé, jo crec que per estar segona bé, evidentment, és millor estar segona. Don Ritus, moltes gràcies. Gràcies a tu. Doncs això és el que comentava Nito Santos, que era el darrer dels protagonistes amb els que parlàvem als micròfons del 107 Esports. Esports amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem, arribem al punt horari de les 10 menys 10 del vespre i el que anirem a fer ara serà anar a saludar doncs un bon amic d'aquest programa. Ell és en Guillem Pluja. Guillem, molt bon vespre. Molt bon vespre i bon cop de falç a tots els que escolten el teu programa. Bé, una Diada Nacional de Catalunya en futbol. Suposo que has estat ben atent a tot el que ha passat aquesta jornada. Però on vols començar, Guillem? Mira, aquesta... estàs seguint en aquests moments els dos partits de segona divisió, el Girona amb el Rayo Vallecano i el Barça B amb el Deportivo de la Coruña. Si vols, farem 5 cèntims d'aquests partits que s'acaben en aquest mateix moment. Va, fent 5 cèntims, Guillem. Doncs el Deportivo de la Coruña anava guanyant 3-1 en el camp del Barça, en el mini-estadi. Al final el Barça ha aconseguit el 3-2, o sigui, 2-3, i el Deportivo s'ha emportat la victòria. Un Deportivo de la Coruña, que és un equip doncs, que segurament pujarà a la primera divisió, la pena i el fàstic que fa i la ràbia que fa de veure aquests partits és que amb 3-2, o sigui, amb 2-3 fora del Deportivo de la Coruña, faltant 2 o 3 minuts, els jugadors es tiren a terra, estan malalts, es fan mal, ha de sortir l'ambulància, que no pugen, això és una pèrdua de temps, això és una falsedat, això és una mentida del futbol. Recordem, Guillem, que el Deportivo és un club amic teu, no? Per descomptat que no, és un dels clubs que més odio d'aquest de la península Ibèrica, perquè aquest equip, quan li va tocar jugar contra l'Hospitalet de Llobregat en la Copa del Rei aquí al camp de l'Hospitalet, com que el campo era de hierba artificial, no jugamos. I encara es van classificar, però és que no hi ha pensat que el Deportivo de la Coruña, però que són una banda de bueno, que fa pena, és el futbol aquell que no vols veure, perquè un equip com el Coruña, un equip que ha estat a Europa, un equip que ha fet el que ha volgut, ha de venir a tirar-se a terra, a perdre temps, a protestar. Això, mira, per mi, punt i a part. El Barça ha perdut 3-2 casos contra el Deportivo de la Coruña. Guillem, com diria el teu amic Mourinho, és d'equip petit, no? D'equip pequeño. Sí, és un equip molt petitet, un equip, bueno, és un equip, mira, de... És un equip. Ha fet una primera part excel·lent perquè ha marcat 3 gols al Barça B, el Barça n'ha fet 3-2, podria haver empatat, ha perdonat, però les coses són així i el Barça ja ha perdut 2-3. Felicitats pel Coruña i que pugi a primera divisió i que se'n vagi a jugar, si pot ser, doncs, a Rússia o a Estocolm, allà on vulguis. Canviem de camp, anem al camp del Girona. Vinga, anem al camp del Girona. El Real Valladolid Els de Pucela, pues, és un equip que havia de pujar a primera divisió, que aquest any passat no van pujar. Té un superequip, aquest any pujaran, segurament pujaran amb el Deportivo i amb l'Ells. Seran tres equips que pujaran. I avui en el camp del Girona, doncs, el Deportivo ha marcat molt aviat, ha marcat el minut 34, però el 39, amigues, el meu amic amigues, els hi ha empatat el partit. La segona part ha sigut, doncs, dalt i baixos, i el Girona pràcticament es pot dir que ha perdonat el partit del Rayo en el Valladolid, i al final el resultat ha sigut d'empat a un. El Girona ha jugat contra l'Ells, contra el Deportivo, contra el Deportivo va jugar la Copa del Rei, que va perdre per 5-1, i ha jugat contra el Valladolid. El Girona té 2 punts, ha jugat ja amb 2 equips bastant importants a la primera divisió, i doncs esperava que passi la pròxima jornada. El Girona, doncs, és molt difícil guanyar a ells, és molt difícil guanyar al Valladolid. Per tant, el Girona ha sumat 2 punts, els podia haver guanyat tranquil·lament, però les coses van com van, i el futbol de segona divisió és molt dur. Bones sensacions, no?, les que deixa aquest Girona. Sí, sí. Parlant del Barça d'ahir, direm, doncs, que ahir es va celebrar la primera Guardiola. Jo sóc un admirador d'en Guardiola, li van donar la creu de Sant Jordi, no sé per què li van donar, però li van donar, ja ens l'hem de treure aviat. Però el partit d'ahir, doncs, va ser una guardiolada del Barça contra el Valladolid. El Barça contra la Real Societat. El Barça va sortir 10 minuts molt bé, la Real Societat es va acollonir, el Barça va marcar 2 gols, i penso que els van dir que apareixin, que ja no perdessin més, fins que la segona part es van fotre el 2-1 i el 2-2. Ja estava bé, no? Van dir, ja n'hi ha prou. Ja. Jo crec que va ser el que es va dir. En Guardiola va tenir raó de guardar els jugadors bons. Hi ha bona relació, no? Hi ha bona relació amb la Real Societat. Sí, que va per esperar, doncs, jugar al Milan, i com va voler treure els altres jugadors, el Milan està contra el Milan, doncs com va treure els altres jugadors, l'equip, doncs, de Sant Sebastià va fotre el que va voler, va poder empatar el partit. Per tant, ja tenim la primera guardiolada d'aquest any. Si no li fem el partit del Madrid a un minut contra els seus companys del Getafe, el Getafe li podria fer 4 o 5 al Madrid. El Madrid és un gran equip, té una lantera terrible. La defensa i mitja, un desastre, i el Getafe va perdonar molt. Al final, l'àrbitre va pitar aquell penal fora de l'àrea, mig metro fora de l'àrea, que no és ni penal ni res, va pitar el penal a fora del Madrid, i després el Madrid, l'equip d'Espanya, l'equip de la capital, doncs, va ja començar a posar-se líder de la Liga Nacional d'Espanya. Que, per cert, el teu amic Mourinho va reconèixer que era un penal que no... Bueno, és molt fàcil reconèixer quan te l'han donat. No, però quan es va fer el gol, quan el portuguès va fer el gol, es va celebrar que aconseguissin guanyar la Copa d'Europa. Hi ha poques coses més a comentar. M'agradaria saber el resultat del Figueres, que ha fet avui. Va jugar ahir i va guanyar. Va guanyar a fora de casa. A fora, primera victòria de la Unió Esportiva de Figueres en aquesta nova singladura, en aquest cas, la primera divisió catalana. Doncs moltes felicitats per l'equip nostre de Figueres, i esperem que ben aviat sigui, doncs, en el lloc que li correspon. Comentar ja al final de tot el partit de tenis, que el mallorquí farà la final contra el millor del món demà a les 10 de la nit. Per Canal Plus, vull dir, serà un partidàs també d'aquests de tenis dels Estats Units. Esperem que sigui el millor, doncs, pel que sigui millor de tots. Què més podem dir ja? Doncs jo crec que ja podríem anar tancant, ens queden 3 minutets de programa, que aprofitarem per repassar alguns dels resultats que ens han arribat fins al moment a la nostra redacció. Guillem, si et sembla, vale, ho podem deixar aquí. Esperem que no hi hagi més guardiolades. Que el Girona continuï lluitant pel puesto que ha de lluitar, i lo de més, i que el Figueres continuï pujant, doncs, de mica en mica, no passa que correspon. Bon dia a tothom, bona nit a tothom, i bona diada, i bon cop de fals a tots. Bon cop de fals, Guillem, i que vagin bé les vacances, que m'entenc que estàs de vacances. 3 setmanes de vacances, sense ràdio, ni televisió, ni diaris, excepte només tu, que ets un cas especial, val? Doncs vinga, Guillem, molt bon vespre. Adéu-siau a tothom. Doncs aquesta era la connexió que manteníem amb el nostre company i amic Guillem Plujà, quan manquen, doncs, això, 3 minutets per arribar al punt horari de les 10 del vespre, hora en què posarem punt i final en aquesta nostra primera edició de la nova temporada, de la tercera temporada del 107 Esports. Nosaltres el que farem molt ràpidament serà anar a repassar algun dels resultats que ens han arribat fins al moment aquí a la nostra redacció, i ho farem començant doncs amb els resultats en aquest cas de la segona de la tercera catalana en el seu grup 15, amb els resultats ja tots definitius: Figueres B3, Esplai 0, Vilamalla 1, Mont-ras 2, Empúria Brava 1, Monells 0, Sant Pere Pescador 3, Agullana 1, Torroella 2, Begús 6, Jafre 0, Viladamat 4, Cadaqués 1, Borrassà 0 i Cabanes 1, Verges 2, a més de Llançà 1, Base Roses 1. Aquesta és la tercera catalana, grup 15. També anirem a repassar els resultats de la primera catalana, on hem tingut victòries dels dos equips de casa, del Peralada 4-3 davant del Mollet, i també, com no, de la Unió Esportiva Figueres ahir, un gol a dos al camp del Júnior. La resta de resultats d'aquesta primera divisió catalana en aquesta jornada han estat els següents. Els repassarem en la seva totalitat en el nostre programa de demà, ja que tenim algun petit problema ara mateix doncs per repassar-los. Per tant, acomiadem ja el nostre programa d'avui aquí, i tornem demà a partir de les 10 del vespre i fins al punt horari de les 9, a les 9 del vespre i fins al punt horari de les 10. Que passin una molt bona nit. Nosaltres, com dèiem, hi tornem demà dilluns a partir de les 9 i fins les 10. Rebin cordials salutacions, aquí els ha acompanyat un servidor, Dani Pagès.